1. Jort Kelder. Premier Pieter, als de peilingen kloppen, ja, dan mag het er dus van komen. Alleen hij schijnt het zelf dus niet te willen. Toch even in Dr. Kelder en Co. straks. Wat zijn de grootste plannen van Dr. Omtzigt? En hoe groot is eigenlijk de kans dat die uitgevoerd gaan worden? Voorts, de prof over ons doorgedraaide voedselsysteem. Een jonge dokter die opgewonden werd van het verhaal achter de afwasmachine. En we bellen met een politicus die ons bijpraat over het F-16 presentje voor Zelensky. Dat en nog zo wat. Nou, nieuwstellingen bezorgd door Jan van der Putten. De Spaanse voetbalbond dreigt met juridische stappen tegen Jennifer Hermoso, een van de speelsters van de gouden Spaanse WK-ploeg. Sinds de gewonnen WK-finale is er veel ophef, want bij de huldiging zoende bondsvoorzitter Luis Rubiales Hermoso vol op de mond. Contact met Spanje-correspondent Edwin Winkels is eigenlijk de zoveelste ontwikkeling in deze zaak. Edwin, waar is de bond nu mee naar buiten gekomen? Ja, het gaat maar door hier. Dit is een heel lang communiqué waarin inderdaad staat dat zij overwegen gerechtelijke stappen tegen Jennifer Hermoso, de speelster, te nemen omdat zij gelogen heeft. En het gaat nog steeds over die kus. Zeg van, zij heeft wel degelijk toestemming gegeven om haar die kus te geven. En alles wat publiekelijk daarover gezegd wordt, dat is een leugen. Dus ja, daar willen we tegen in actie komen. Maar daarnaast wordt dat hele communiqué vergezeld met een hele lange verklaring met 4 foto's die zouden moeten bewijzen dat die voorzitter Rubiales niet liegt. En dat zijn foto's van een moment op dat podium vlak voor de kus dat zij hem in de lucht tilt. En dat is volgens de bond, het zijn 4 foto's achter elkaar, en dat is volgens de bond het bewijs dat alles met goedkeuring van de speelster is gegaan. Hoewel je daar de kus of dergelijke niet ziet en natuurlijk de woorden niet hoort. Maar het is een zoveelste poging van de bond om voorzitter Rubiales te verdedigen. Ja, en dat overschaduwt toch eigenlijk de WK-winst van Spanje in zo'n discussie. Want hoe reageren de Spaanse voetbalvrouwen zelf? Ja, de hele week zijn ze eigenlijk stil geweest. Want maandag hebben ze het nog in Madrid gevierd. En sindsdien gaat het alleen maar hierover natuurlijk. En dat is ongelooflijk frustrerend als je voor het eerst wereldkampioen bent geworden voor Spanje. Ze hebben zich stilgehouden, afwachten wat er gebeurde. Maar na die werkelijk surrealistische toespraak gisteren van de bondsvoorzitter zijn ze met z'n allen naar buiten gekomen in een gezamenlijk communiqué. Meer dan 80 speelsters, waaronder de 23 in de selectie die wereldkampioen werd. Maar daarnaast ook nog dus bijna 50 anderen. Die hebben aangekondigd dat zij niet meer voor de Spaanse nationale selectie zullen spelen, zolang Rubiales daar voorzitter is en er niet andere grote wijzigingen komen binnen die bond die het veilig voor hun maken om weer voor die selectie te gaan voetballen. Ja, die toespraak, surrealistisch zeg je, ik treed niet af. De bond lijkt dus niet van plan om hem eruit te schoppen. Nee, maar hier moet je eigenlijk hebben het over de bond. Maar de bond is Luis Rubiales en niemand anders. Het is een presidentieel geleide bond. Hij is gekozen. Hij heeft alle anderen om hem heen gekozen. Iedereen knikt daar ja tegen hem. Het waren ook de mensen die gisteren voor hem applaudisseerden tijdens die toespraak. Dus hij bepaalt hier alles. Bijvoorbeeld dit communiqué zou hij zelf hebben kunnen schrijven. Hij staat er niet alleen in, maar hij is wel degene die alles bepaalt. Dus, en de bond kan hem ook niet schorsen. Dat kon gisteren gebeuren. Toen moesten 140 leden waren opgeroepen om te stemmen over zijn aanblijven bij de bond. Maar hij zelf bepaalde toen van, nou, die stemming die gaan we niet eens houden. Dus ja, niemand kon stemmen. En heeft hij zichzelf in het zadel gehouden. En veel criticasters waren ook weggebleven inmiddels. Die zeiden, dit is een toneelstukje. Dat gaan wij niet bijwonen. Dus ja, hij is de almachtige. En alleen anderen op een andere manier zou hij weggewerkt kunnen worden. Ja, kan hij dat nog lang volhouden, denk je? Nou, nu heeft de regering heeft ook een beetje afgewacht van, treedt hij af? Daar leek het op. Dat heeft hij niet gedaan. Dus gisteren heeft de regering via de Hoge Sportraad, dat is een overheidsorgaan afhankelijk van het ministerie van Sport en Cultuur, die hebben een aangifte gedaan bij een tribunaal, dat heet het Administratief Sporttribunaal, over zijn misdragingen bij die WK-finale en machtsmisbruik. Daar gaat dat tribunaal volgende week over beraadslagen. Normaal gesproken donderdag. Ze hebben gevraagd om dat te vervroegen. En als die constateren dat hij in overtreding is geweest, grote overtreding, dan kan hij uit zijn functie worden gezet en die functie dan 2 tot liefst 15 jaar niet uitoefenen. Dat is de volgende stap. De regering vandaag via minister zei ook, wij gaan ervoor zorgen, maar ja, we moeten de wetten volgen en zo, maar we willen ervoor zorgen dat een man als deze niet Spanje in het buitenland vertegenwoordigt, want ja, onze naam wordt ook bezoedeld als land dat de rechten van de vrouw meer verdedigt dan wie dan ook bijna. En dan komt deze met zijn macho-houding naar buiten toe. Dus wij kunnen niet toestaan dat zo iemand Spanje in het voetbal, een belangrijke sport, in het buitenland vertegenwoordigt. Duidelijk. Spanje-correspondent Edwin Winkels. In Rotterdam zijn in 2 maanden tijd 260 automobilisten met een lawaaiige auto bekeurd. De politie let extra op overlast door auto's met knallende uitlaten, harde muziek en overdreven snelheid. Vooral ondernemers en bewoners van de Rotterdamse binnenstad klagen over bestuurders die hard optrekken, lawaai maken, hard remmen, lachgas gebruiken. Straten met veel overlast worden in het weekend al afgesloten. En deze maand zijn op een aantal punten in Rotterdam lawaaipalen geplaatst. Flitspalen die herrie meten. In Syrië wordt al dagen gedemonstreerd tegen het regime van president Assad. Protesten in het land zijn zeldzaam en gevaarlijk. En die protesten begonnen 6 dagen geleden in het zuiden. Inmiddels gaan op meer plaatsen in het land honderden mensen de straat op. Aanvankelijk was het protest gericht tegen verhoging van de brandstofprijzen in Syrië. Maar later ging het ook over de politieke situatie en de positie van politieke gevangenen en over corruptie. Door de komst van de nieuwe partij van Pieter Omtzigt wordt het politieke landschap flink opgeschud. In de peiling van INO Research wordt Omtzigts nieuw sociaal contract in één klap de grootste, met 31 zetels. Volgens de onderzoekers wordt de persoon van Omtzigt door veel kiezers hoog gewaardeerd. Oekraïne meldt de herovering van een strategisch dorp. Dat ligt in het zuiden van de regio Zaporizhia. Daar wordt al sinds juni omgevochten. Het Oekraïense leger zegt nu door te willen stoten naar Berdjansk aan de zee van Azov. Alabama wil als eerste Amerikaanse staat een ter dood veroordeelde executeren met pure stikstof. Het is een man van 58, die is veroordeeld voor moord. Meestal krijgen ter dood veroordeelden een dodelijke injectie. Maar het komt geregeld voor dat de middelen die daarvoor nodig zijn niet worden geleverd. Het NOS-journaal. Dan naar Zandvoort, de Grand Prix. Straks om 3 uur de kwalificatie. De trainingen zijn net klaar. En sportverslaggever Thierry Boon heeft het allemaal zien gebeuren. Hoe is het gegaan, Thierry? Ja, het regent in Zandvoort voor het eerst sinds de terugkeer van de Formule 1 hier. En dat betekent een natte baan. Dat betekent dan weer dat de coureurs moeten oppassen, want al die plassen erop, ja, dat is natuurlijk lastig. En dat hebben we gemerkt ook. 3 maal code rood. Dat betekent dat het dan stil ligt na een crash op de baan. Overigens geen erge verwondingen gelukkig bij die coureurs. Max Verstappen zagen we 1 slippertje maken. Hij was even de grip kwijt, moest door het gras, maar bleef gelukkig uit de muur. Gelukkig voor hem. En hij haalde gewoon de snelste tijd in de laatste vrije training voor de kwalificatie van vanmiddag. Ach, een regenbuitje, dat deert de echte fans niet, hè? Hoe is de sfeer? Nee, zeker niet. Ik zie alleen maar oranje poncho's om me heen. Er zijn 105.000 tickets verkocht voor vandaag. Die zaten en die zitten er nog niet allemaal. Zo eerlijk moet ik ook zijn, want het regende dus echt flink. Sterker nog, het is nu weer hartstikke hard aan het regenen. En de paraplu's die zijn verboden op de tribunes. Maar het mag allemaal de pret niet drukken bij al die fans die zojuist naar binnen gingen. Is die echt? Ja, hij is echt. Dankje. Hebben we er nog wel zin in? Zeker, waarom niet? Het is verschrikkelijk weer. Ja, we zijn Nederlanders, we zijn gewend aan de regen. Komt helemaal goed. Ja, we hebben het dan nog voor zin in. Ondanks de regen. Ja, poncho bleef een beetje droog, hè? De poncho aan? Ja. Net als zo ongeveer iedereen hier. Ja. Heeft u er wel zin in met die regen? Ja hoor, altijd. Max, hè, kijken straks vanmiddag. Nu, wij verblijven in Zandvoort, dus we hadden zoiets van de vrije training slaan we even over. Maar vanmiddag de kwalificatie, ja, te gek. Te gek dat we erbij mogen zijn. Waarom willen jullie die vrije training dan overslaan? Vanwege het weer? Ja, vanwege het weer. Dat is, we zijn wel Max-fan, maar om nou helemaal in de regen daar te gaan zitten, dat is iets te. Dus ja, wat is iets van dan vanmiddag. We zijn gisteren ook al geweest, maar om ze vandaag echt in actie te zien, de kwalificatie vol snelheid er doorheen. Ja, tof. Ja, want de regen brengt ook wat leuks, hè? Want de een naar de ander vliegt eruit. Nou ja, het geeft dan ook wel spanning en sensatie, toch? Daarom eindigt Max in elk geval niet 30 seconden voor de rest. Tof. Veel plezier vandaag. Dankjewel. Ja, bijdrage van sportverslaggever Thierry Boon vanuit de kletsnat Zandvoort. Vandaag dus de kwalificatie van de Formule 1 race. En die race is vanaf 3 uur hier te volgen op Radio 1 bij Langs de Lijn. En de hockeysters die kunnen vanmiddag Europees kampioen worden. In Mönchengladbach begint om 14:45 de finale van het EK. Met België als tegenstander. Jan-Kees van der Kun, titelkansen zijn groot, hè, voor Nederland. Ja, absoluut. Nederland is de nummer 1 van de wereld. Is ook in het bezit van alle prijzen die er te winnen vallen. En België timmert wel aardig aan de weg. Maar komt nog niet echt in de buurt van Oranje. Vindt ook de bondscoach Paul van As. Die zegt dat ook gewoon. Hij is niet zo onder de indruk van de tegenstander. Hij vindt het dat ze goed kunnen verdedigen. Maar aan de bal nog niet geweldig. En dat zegt hij dan ook gewoon. Dus wat hem betreft wordt het net als in de groepsfase een eenvoudige zegen voor Nederland. Nou, hebben ze dat in België wel gehoord? Ja, reken maar hoor. Dat zijn de reacties ook niet van de lucht. Arrogante Hollanders, zeggen ze dan. Bij Sportza hebben ze die reactie opgeschreven. Fuck de Hollanders. Duidelijke taal dus. Wat dat betreft zijn de verhoudingen wel op scherp gesteld. Ik heb ergens ook wel het idee dat Van As dat wel lekker vindt om het een beetje op te poken. En dan heeft België een bondscoach, ook een Nederlander, Raoul Ere. Die weliswaar wat diplomatiekere taal gebruikt. Maar ook hij gooit nog wat olie op het vuur. Want hij zegt, ik ben coach geweest van Den Bosch. En ook dan waren we vaak favoriet. Maar ik weet dat die speelsters dan 's ochtends op de dag van de finale toch echt wel met een knoop in hun maag wakker werden. Want zo'n finale, hoe groot je ook favoriet bent, je moet hem nog maar zien te winnen. En aan ons is het dan de taak om het Nederland ontzettend lastig te maken. Nou, ze gaan het doen vanaf 14:45. Nederland tegen België. En ook allemaal te volgen in die extra uitzending van Langs de Lijn vanmiddag, hè, op Radio 1. Het is nu 10:50. U krijgt het weer nog van het westen uit buien met kans op onweer. Er is ook wat zon, het is 20 tot 22 graden. En ook morgen zon en buien en een graad of 21. Ja, nou ja, zo nu en dan een bui. Dennis Mooi, verkeersinformatie. Er staat nu een handjevol files. De meeste vertraging heb je nu op de A1 naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is een half uur. Je bent 10 minuten lang onderweg op de A2 naar Maastricht. Tussen knooppunt Leende Heide en Leende bij Eindhoven dus. A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein 10 minuten extra door een ongeluk. En op de A27 vanuit Breda naar Utrecht tussen Nieuwendijk en Gorkum is het oponthoud 20 minuten. Dankjewel. Je moet wel een beetje op onze pace letten, zoals het in autosportterm heet. Dus zo hard mogelijk, jongens, met z'n allen. Boeren, burgers, jongeren, wie gaat er straks op Pieter Omtzigt stemmen in zijn kweeste om bestuurlijk Nederland op te gaan schonen? En over schoon gesproken, we praten met een professor die weet hoe de landbouw van morgen eruit zou kunnen en misschien wel moeten zien. We bellen met een politicus die gas wil geven met de F-16's voor Oekraïne. En die jonge dokter van dienst die promoveerde op toevallige uitvinding. Heel leuk onderzoek. Dat onverwijld naar de mededelingen van de middenstand. Ster. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Ruitschade? Wij regelen het met je leasemaatschappij. Opgelost. Autotaalglas. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Mooi Water. Zacht water in het hele huis. Nationale Opera en Ballet presenteert een nieuw seizoen vol ontroering en ontdekking. Verzeker jezelf van de mooiste plaatsen. Bestel nu tickets via operaballet.nl. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningsteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of Vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Een nieuw seizoen Nationale Opera en Ballet. Tickets via operaballet.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, nou zo hoor je fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor uw wekelijkse portie ratio, redeloze, redeloze, radeloze tijden. We doen het live vanuit de Krater, dat is een café op de campus van de Universiteit van Amsterdam. Waar gaan we het over? Ja, natuurlijk over omzicht. Hij schijnt dictator te worden. Dus daar praat ik over met dokter Roderick Rekker, universitair docent empirische politicologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hoe moet het verder met onze landbouw? Vaker over gesproken, maar toch ook voor deze verkiezing denk ik weer een actueel onderwerp. Het ook een beetje inzichtelijk te maken, hoe moet het dan? Professor Dr. Imke de Boer, hoogleraar dieren en duurzame voedselsystemen aan de Wageningen Universiteit, natuurlijk waar anders. En dan uitvinden en innoveren. Kun je dat nou leren met onze jonge dokter, Dr. Max Mulhuizen? Ik begrijp met jou, Imke. Ja, het journaal was enorm in de weer natuurlijk met die Spaanse voetbalvoorzitter. Jij zat ook een beetje hoofdschuddend met de kus. Waarom? Ja, ze maken het weer zo groot in deze tijd. En, ja. Ja. Het kan natuurlijk niet als het er geen consent is, hoor. Ik bedoel, daar wil ik wel van uit blijven gaan. Maar ja. Ja, consent vooraf kan je niet geven op een spontaan moment. En achteraf heeft het geen zin meer. Dus ja, hoe werkt dat eigenlijk? Nee, hoe werkt dat eigenlijk? Maar ik vind het toch niet slim dat je zoiets doet in deze tijd. Nee. Gegeven alle discussies die we hebben gehad. Doe het gewoon niet, ook al heb je het goed bedoeld. Ja, maar ja, als het gaat het. Ja, precies. Want dat bedoeling is natuurlijk wel van belang. De bedoeling is misschien niet verkeerd. En zoiets kan ontstaan op een heel blij moment. Maar de setting van vandaag. Ja. Geef elkaar een huk, zou ik zeggen. Dan was er denk ik niks gebeurd. Nee, zeker niet, hoor. Nou ja, leuke bezigheidstherapie. Dat gaat nog wel even door. Daar denk ik, geloof dat het kabinet zich ermee gaat moeien. Iedereen vindt er natuurlijk ook iets van. Roderick, jij denkt er anders over? Nee, ik denk eigenlijk hetzelfde over. Ik vind vooral het heel merkwaardig dat hij dat doet in deze tijd. Inderdaad, omdat je weet hoe gevoelig dat ligt. En zelfs als er dan toestemming zou zijn, wat we gewoon niet weten, doe het dan gewoon niet. Dat is gewoon niet handig. Ja? Het zou leuk zijn als je nou zou zeggen, joh, doe gewoon wat je voelt. En als het niet kwaad bedoelt, is het altijd goed. Ja, maar je weet in deze tijd dat gewoon heel gevoelig ligt. Wat is dat voor meekletserij met dit mode, joh? Dat is wel onzin. Nou ja, omdat je weet dat er veel aandacht is de laatste tijd en terecht ook voor grensoverschrijdend gedrag op seksueel gebied. Dan weet je dat je hier een verdenking over je heen laat. Nee, tuurlijk. Dus om erger te voorkomen, gezeur te voorkomen, kan je het beter niet doen. Maar ik denk ook niet dat je erover hebt nagedacht. Imke, vraag voor jou. In aanloop naar ons gesprek straks. We gaan natuurlijk over kringlooplandbouw hebben. Mm-hmm. Nou, kwam er gisteren een nieuwsbericht door dat er steeds minder bioboeren komen. Ja. En dat klinkt dan een beetje als, wacht even, we hadden toch bioboeren nodig? Dit gaat helemaal verkeerd. Ja, en dat is eigenlijk een voorbeeld van het feit dat je niet alleen maar naar boeren moet kijken in de transitie, maar dat je naar het hele voedselsysteem moet kijken. Dus je moet ook gaan nadenken van hoe krijg je dat bioproduct in de schappen en hoe zorg je ervoor dat het ook wordt gekocht. Ja. En misschien moet je het in een periode, want nu is het volume nog vrij klein. En dat, het is maar 5-6%. Ja, en dat maakt ook dat het daar ook nog relatief duurder is. Ja, en misschien moet je ze in de transitie daardoor heen helpen door het voor een iets lagere prijs aan te bieden, zodat het iets groter kan groeien. En of het slechtere voedsel, laat ik zeggen, het in ieder geval dieronvriendelijk geproduceerde voedsel gewoon duurder maken of verbieden. Dat is natuurlijk ook zo, want bio betaalt de eerlijke prijs. Hè. Dus naast het feit dat het een klein volume is, heb je ook een eerlijke prijs voor natuur en milieu en de boer. Terwijl die andere prijs van het andere voedsel ergens anders wordt betaald in onze milieukosten of gezondheidskosten. Ja. Ik vind het nog wel ingewikkeld, hoor, een eerlijke prijs, omdat niet alles meetbaar is. En als je een eerlijke prijs wil doen, als je alles in de economie op een eerlijke prijs wil gaan. Dus ik ben, daar ga ik straks misschien uitleggen, toch meer voor het stellen van duidelijke milieukaders. En het stellen van een goed sociaal fundament. Dus produceren met respect voor boer en dier. Je bent trouwens binnengekomen met de oogst uit je moestuin. Ja. buitengewoon seksistisch om hier met een aubergine en een komkommer of weet, binnen te stappen. Ik weet niet of hier consent is, hoor. Dat je het even weet. Je hoeft het niet mee te nemen. Andere mensen mogen het ook meenemen. Nee, joh. Roderick, korte vraag voor jou. Dan gaan we door. Heel veel Kamerleden, beroemde Kamerleden ook, die afscheid hebben genomen gisteren weer van de Stijn van de SGP. En die sturen dan een brief en die zetten ze dan op Twitter. Ja. Dat is een beetje de nieuwe traditie geworden. Een mooie brief, helemaal formuleren. Ja, lang vaak ook. Ja, ja, hele autobiografieën die daarin staan. Dat is eigenlijk wel leuk voor de parlementaire geschiedenis. Ja, ik vind het wel leuk. Ik snap ook wel dat mensen toch wat willen meegeven aan hun kiezers en zo. Ja. Of veel mensen dat lezen, vraag ik me af eigenlijk. Maar ben je voor of tegen? Hoeft niet, hoor. Ja, dat mogen mensen doen natuurlijk. Okay. Tot zover dan, jongens. Alvorens al het belangrijkste straks af te trappen eerst. Hyper de hype, hoera! Ja, daar ga ik heel kort over zijn. Dat was toch dit moment. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Oké, ja. Nou ja, dat was dus de voorzitter van de Spaanse voetbalbond. Die zegt dat hij niet weggaat. Zullen we gokken? Hij gaat weg. Hij houdt het niet vol. Maar nu beginnen ze een rechtszaak tegen de leider van het elftal. Nou ja, we gaan het zien, jongens. Belangrijker kwesties. Even bellen met... Alexander Hammelburg, Tweede Kamerlid voor D66, portefeuille Defensie. Hij heeft samen met de Partij van de Arbeid en GroenLinks kamervragen gesteld onder nummer 2023-ZIN-4168. En Alexander, waar gaat het dan over? Nou, ik wil heel graag weten hoeveel en wanneer we de F-16's kunnen leveren aan Oekraïne. Want daar bestaat nog geen duidelijkheid over. En waarom moet je daar zo'n ontzettend... Want dat is natuurlijk een heel gedoe. Wat kunnen de Amerikanen leveren? Welke raketjes komen eronder te hangen? Die oude roestbakken moeten allemaal opgeknapt worden. En we geven eigenlijk gewoon oude rommel, toch? 40 jaar oud. Nou, die van ons die vallen wel mee volgens mij, Jort. Maar er zitten inderdaad, er zijn landen die wat ouderen hebben. Er zijn landen die wat gemoderniseerde hebben. Dus dat verschilt enorm. Ja. Dus dat is vraag 1. Maar wij zijn al vanaf het begin van de eerste fase van de oorlog bezig geweest. Ook vanuit de Tweede Kamer. Om zoveel mogelijk druk op te leggen. Dat er zoveel mogelijk materieel naar Oekraïne kon gaan voor de strijd. We zien nu een eerste wereldoorlogachtige situatie. Zonder luchtsteun, en dat weten we al maanden, hè? Eigenlijk weten we dit al een jaar dat het eraan zat te komen, hebben we echt duidelijk vastgesteld, die luchtsteun is nodig. Lever die F-16's nou, zet Amerika nou onder druk en zorg er in de tussentijd voor dat die piloten in Oekraïne getraind zijn, omdat dat meer dan een half jaar kost. Maar nou heb jij zelf een minister van Defensie, die heet Longren, die moest dat toch even regelen? Die moet dat even regelen inderdaad, samen met haar Deense collega's, Griekse en Nooren overigens ook. En ik ben blij dat ze het voor elkaar heeft gebokst nu. En wat ik graag eerder had gezien, waren toch die trainingen geweest van de piloten. En die eerste trainingen die zijn nu begonnen. Nou, we weten dat die piloten veelal eerst ook nog een maand op cursus Engels moeten. Ja. Gelukkig zijn de Amerikanen nu ook bezig om 32 piloten te trainen, dus het gaat nu wel sneller. Maar eer we die F-16's de lucht in krijgen in de Oekraïne, zitten we alweer in de loop van volgend jaar. En dan weten we nog niet eens precies wanneer in het jaar. Terwijl die oorlog... Laten we eerlijk zijn, Alexander. Feitelijk laten we die Oekraïners natuurlijk net niet verliezen. Maar we laten ze ook niet winnen. Het wordt al te laat, weet je. We geven dan... Eerst kwamen we met schermvesten en helmen, geloof ik, aanzetten. Nou, nu hebben we dan onze oude vliegtuigen. Waarom niet in één keer een klap uitdelen? Want dit werkt natuurlijk niet. Nou, ik denk twee redenen. Ten eerste waren al onze Europese krijgsmachten door het zogenaamde vredesdividend. Decennia lang bezuinigen op defensie en het idee dat zoiets als de Tweede Wereldoorlog of de Eerste Wereldoorlog nooit meer zou gebeuren. Dat Poetin ook een rationele denker bijvoorbeeld zou zijn. Ja. Nou, dat blijkt op zijn eigen manier natuurlijk helemaal waar, maar niet op onze rationele manier. Dus we hebben heel erg veel bezuinigd, waardoor we weinig op voorraad hadden dat we konden inzetten. En vanaf het begin af aan leek het er ook al op dat deze oorlog niet in een paar maanden voorbij zou zijn. Mm. Omdat we zagen dat de Russen niet in één keer Kiev afnamen. En dat betekent dus ook dat je dan met scenario's gaat werken van 5 tot 8 jaar zelfs. Dat zijn de jaartallen eigenlijk. En dat betekent dus ook dat je mondjesmaat de hele tijd moet blijven opvoeren om het ook te kunnen volhouden. Maar volhouden is iets anders dan winnen. Hij kan geen doorbraak. Ik bedoel, we hebben tanks geleverd. Dat is ook een hele discussie. Eindeloos gedoe. Eindelijk gingen die Leopards erheen. We hebben ze niet eens. We huren ze, geloof ik, zelf. Maar goed, die gaan er dan heen. Maken geen verschil. Nu moet het F-16's worden. Ja, wat worden daarna? Langafstandsraketten, neem ik aan. Maar weet je, we eigenlijk geven hem net genoeg aan het infuus druppelen dat hij niet doodgaat. Nou, dat is ook mijn grote zorg. Dat is ook de reden dat we zo ontzettend aan het pushen zijn. De twijfel, want veel van die wapensystemen, daarvoor hebben we toestemming nodig van Joe Biden. Zeker. En dat duurt gewoon ook wel heel erg lang, laten we wel wezen. Het ligt in die zin ook niet zozeer aan de Europeanen dat ze niet snel willen leveren. Maar heel veel mogen we ook niet leveren. Daar is een boodschapje vanuit Washington komen. En dat geldt dus voor die F-16's. Dat geldt voor heel veel ander materieel ook, waar de Oekraïners echt om staan te springen. En al een jaar lang roepen, kom daar nou mee. Dus ik hoop dat Biden het sneller en sneller gaat doen. En dan hopen ook... Maar Kamervragen in Nederland helpt natuurlijk niet om Biden onder druk te zetten. Dan moet de minister zelf regelen. Toch even slotvraag, Alexander Homenburg. Ja. Sorry dat het zo kort moet. Het nieuws ging over een kus in Spanje ergens. Dus dat heeft alles opgevroten nu. Maar even, staat onze achterdeur niet wagenwijd open? We geven alle 16's weg. De F-35 zijn nog niet eens allemaal gearriveerd. Hebben wij überhaupt zelf nog een defensie? Nou ja, dat hebben we zeker. En de minister heeft ook vanaf het begin af aan gezegd, we leveren wat we kunnen. Maar we kunnen ook niet aan onze eigen veiligheid tornen. En ook niet aan onze bondgenootschappelijke taken. Ja, de basistaken, volgens de defensienotas, konden we onze eigen basistaken van defensie niet volbrengen. Met andere woorden, de landsverdediging moeten we aan de Amerikanen overlaten. Dat klopt. In NAVO-verband, we hebben elkaar nodig voor die steun. Maar er is natuurlijk ook een minimum waar je niet doorheen wil zakken. Ja. En dat betekent dus ook dat je gewoon je eigen F-35ste lucht in moet kunnen sturen op het moment dat er een Russische bommenwerper op je afkomt. Dat gebeurt ook regelmatig van die kleine prikacties. Dus dat blijft keihard nodig. Ja. Maar ik weet het niet, Jort. Dat is het punt. Daarom ook deze Kamervragen. En natuurlijk stellen we ook de vragen in het debat. En natuurlijk praten we ook met de Amerikaanse ambassade hier in Nederland om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk steun ook kunnen blijven geven aan Oekraïne. Dus het is meer dan die Kamervragen alleen. Het is heel veel meer dan dat. Het is al meer dan een jaar keiharde druk om dat voor elkaar te krijgen. En ik denk dat die publieke druk helpt om niet alleen het kabinet, maar ook de Amerikanen zover te krijgen om dit toch te doen. En Biden heeft het ook nodig vanuit Europa, omdat de Amerikanen in het congres best twijfelachtig zijn. En zeker met Trump op komst. Ja, Homenburg, nu kom je de hele Amerikaanse verkiezing bij. Ik weet niet welke plek je op de lijst van D66 krijgt. Ik hoop dat het hoog is voor je, anders ben je nog safe. Voorwaarts met de strijd, zeggen wij dan. Dr. Kelder en Co. Dat was D66-Kamerlid Alexander Homenburg. Moest een beetje afbreken. Ik ga door met Dr. Roderick Rekker. Heerlijke naam heb je. Of zijn je ouders gewoon heel cynisch? Die denken, iedereen die de R niet kan uitspreken, heeft een probleem. Universitair docent empirische politicologie te Nijmegen. Je bent ook psycholoog en je doet onderzoek naar stemkeuze. Ja, we gaan natuurlijk over omzicht hebben. Vanochtend kwam weer zo'n onderzoek uit, waaruit blijkt dat hij dan, geloof ik, 31 zetels in de peilingen, grootste partij. Ja, alles gaat op zijn kop. Wat een tijd voor jou. Ja, ik denk dat het de meest onvoorspelbare verkiezingen ooit zijn misschien wel. En wat mij dus ook heel erg bijbleef aan die peiling was dat maar 17% van de kiezers nog zeker weet waar die op gaat stemmen. Ja. En dus 83% weet het nog helemaal niet of twijfelt nog. Dus alles ligt gewoon nog helemaal open op dit moment. Wie die 31 zetters, waar komen die vandaan? Waar haalt hij zijn kiezers? Een hele belangrijke groep blijken toch wel mensen te zijn die bij de Provinciale Statenverkiezingen BBB hebben gestemd en dan daarvoor weer op CDA of PVV bij de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. En verder ook veel zetels bij andere protestpartijen vandaan. Dus SP, JA21, dat soort partijen. En de rest gaat dan een beetje met de kaasschaaf van alle andere partijen. Iedereen levert wat in. Absoluut, ja. Ja, maar vooral uiteraard het CDA en PVV. En de BBB, ja. Wat weten we van de PVV? Die hebben natuurlijk vaak proteststemmen in hun achterban. Ja. Is daar veel overlap naar omzicht? Ja, je ziet wel wat PVV-kiezers de overstap maken. Maar je ziet toch wel, dat is wel verrassend, dat de PVV een aardig stabiele partij is in de peilingen. Die schommelen eigenlijk minder dan de meeste andere partijen. Ja. Zou hij ook niet-stemmers aantrekken? Want dat zag je natuurlijk met BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen. Ja. Dat er ineens mensen die daarvoor niet gingen stemmen toch kwamen. Ja. Nou, dat is een hele interessante vraag. Omdat ook wel eens peilers ernaast zitten om die reden. Hè? Want het is soms moeilijk in te schatten of mensen nou gaan stemmen of niet. En onder die groep mensen die niet stemt, dat is zo'n 20% in Nederland, zitten dus wel veel kiezers die heel erg wantrouwig zijn. En ook economisch wat linkser zijn, cultureel wat rechtser. En dat is wel een groep die om zich zou kunnen aanspreken. Ja, want dat lijkt, ik heb het standpunt van hem gelezen, heeft laatst een stuk van 40 pagina's gepubliceerd. En echt een soort voorstudie op het verkiezingsprogramma wat er natuurlijk moet komen. Als je dat alles optelt, aftrekt, weet je toch eigenlijk niet heel concreet waar die staat. En dan inderdaad stemt die vaak, is ook uitgezocht, met SGP en rechtse partijen mee op conservatief gebied, of laat ik zeggen op cultureel gebied. Maar ook weer niet zo heel vaak, hè? Maar nee, hij stemt ook weer niet vaak met PVV mee, bijvoorbeeld. Nee, hij stemt weer niet met de PVV, maar bijvoorbeeld als minima, noem maar op, toeslagen. Daar zit hij natuurlijk helemaal aan die kant. Ja. Waar staat hij? Wat weet jij daarvan en wat weten de kiezers daar nu van? Ja, heel weinig, denk ik, of daar nog van weten. Ik denk, ja, je ziet, het is deel in ieder geval een klassiek christendemocratisch verhaal, denk ik. Alleen dat die naam al met sociaal contract, hè, dat is een beetje ouderwets christendemocratisch. Nou, Thomas Hobbes, volgens mij. Dit gaat, nou, dat gaat tot de 17e eeuw terug. Ja, heb je een beetje ouderwets conservatieve gedachtegoed wel over burgers die het samen moeten doen, hè, in plaats van de overheid of de markt. Ja. Dus dat is echt, ja, een beetje klassiek conservatief christendemocratisch. Dus dat zie je er wel gewoon aan dat hij daar lang heeft rondgelopen. Ja, en verder is het inderdaad een beetje zoeken nog, denk ik. En welke kiezers die wil aanspreken. Maar dat is dus wel een kwetsbaarheid, denk ik. Ja. Want mensen weten niet goed waar hij voor staat op klimaat of de stikstofdoelen wil halen voor 2030. Bestuur. Het gaat toch gewoon over, Groningen toeslagen is een zootje geworden. We moeten dat beter doen. Ja, dat precies. Is toch eigenlijk wat zolang de verkiezingen daarover gaan, kan die heel groot worden, denk ik. Maar als de verkiezingen ergens anders over gaan, wordt die kwetsbaar, denk ik. Goed bestuur, wat is dat? Hoe vertaal je dat in standpunten? Niemand is tegen slecht bestuur. Ik heb nooit iemand daarvoor horen pleiten. Ja. Ja, dat is hartstikke lastig. Maar het kan wel symbool staan voor iets groters natuurlijk. Hè. Dus bijvoorbeeld ook met Jan-Peter Balkenende met normen en waarden bijvoorbeeld. Ja. Dacht je ook, wie kan er nou tegen normen en waarden zijn? En hoe maak je dat nou concreet? Maar het leefde enorm onder mensen. En veel mensen hebben wel degelijk daarom CDA gestemd. Ja, en nu leeft wel iets onder mensen dat ze ontevreden zijn over het bestuur in Nederland. Dat ze zich niet gehoord voelen. En die zien toch geen omzicht iemand die dat verwoordt. En die ook kans maakt om misschien mee te gaan doen wat bijvoorbeeld de Wilders minder heeft. Hij heeft een aantal grote, ook staatsrechtelijke voorstellen, een grondwettelijk hof. En dat andere punt, het kiesstelsel moet anders. Hoe zie jij, hij wil een soort regionale vertegenwoordiging. Zeg maar, de provincie moet zich sterker vertegenwoordigd voelen, maar toch ook met een landelijk element. Wordt wel eens genoemd het Deense model. Leg uit. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik vind dat, en veel politicologen met mij, een vrij eigenaardig voorstel. Wat hij voorstelt, is dat Deense kiesstelsel, dus een regionaal kiesstelsel, waarbij mensen dus alleen maar kunnen stemmen op kandidaten uit hun eigen regio. En wat hij dan wil omzicht, is dat je eerst 125 zetels verdeelt op basis van 12 provincies eigenlijk, waar mensen dan mensen verkiezen. En die overige 25 worden dan bij opgeteld om het weer landelijk evenredig te maken. Dus uiteindelijk onderaan de streep partijen evenveel zetels halen als dat ze nu zouden hebben. Mm-hmm. Ja, maar goed, wat ik daar problematisch aan vind, is dat je eigenlijk mensen gaat dwingen om op een kandidaat uit eigen regio te stemmen. Terwijl de meeste kiezers daar geen behoefte aan hebben. En dat zien we ook in kiezersonderzoek, dat mensen gewoon aangeven van... Ja, zeker jonge mensen niet. Jonge mensen kijken niet. Precies. En ik doe zelf onderzoek inderdaad naar generatieverschillen, naar jonge kiezers. En met name jongeren identificeren zich niet heel sterk met een eigen regio. En die stemmen daarom ook minder, bijvoorbeeld bij provinciale statenverkiezingen of gemeenteraadsverkiezingen. Ja, maar even, Roderick, hoe werkt dat dan? Stel, je bent geboren in het gebied waar hij vandaan komt, in Enschede of zo. Maar je gaat studeren in Rotterdam. Ja. Dan heb je in Rotterdam stemrecht als je daar woont, toch? Ja. Maar dan mag je toch gewoon op een Rotterdamse kandidaat. Alleen daar heb je dan niks mee. Misschien. Ja, daar is het eigenaardig. Nou, stel, je bent een student uit Enschede die net in Rotterdam is komen studeren. Ja. Dan wil je misschien op Timmerman stemmen, omdat je die kent. Misschien wil je op een vrouw stemmen, omdat je dat belangrijk vindt. Misschien wil je op iemand uit Enschede komen, omdat je daar vandaan komt. Maar omdat jij dan net in Rotterdam bent komen wonen, ben jij verplicht om op een kandidaat uit Zuid-Holland te stemmen. Maar daar staat dan een Timmermans, of het lijsttrekker staan er dan toch wel op, neem ik aan? Ja, ja, dat we moeten zien hoe dat wordt ingevuld, maar dat hoeft niet per se. Ja, de lijsttrekkers gaan natuurlijk altijd op alle lijsten zitten. Dat kan niet altijd. Ja, in principe is het huidige, het kiesstelsel wat nu wordt voorgesteld, dat de kandidaten in zo'n provincie, dus echt uit die provincie, moeten komen. En dat is dus het verschil met het huidige stelsel. We hebben nu natuurlijk kieskringen, waar partijen in principe in elke kieskring een andere lijst mogen inleveren. Ja, maar dat doet dus niemand. Ook het CDA niet interessant genoeg, ondanks dat die ook een regionaal kiesstelsel willen. En denk ook, wat let je, practice what you preach, lever dan gewoon alle kieskringen een andere lijst in. Maar dat doen ze dus niet. Wat weten we van Denemarken? Die hebben dit gedaan. Zijn ze er tevreden over? Ja, nee, in principe er wordt daar niet veel over geklaagd daar. Maar ik denk wel dat het voor ons, onze kiezers hier een stap terug zou zijn. Ja. Dat mensen gewend zijn dat ze de vrijheid hebben om op de kandidaat van hun eigen voorkeur te stemmen. Dat recht zou je dus nu afnemen eigenlijk. Maar je kan ook zeggen, het onderliggende gevoel van omzicht hier is, veel mensen in de provincie voelen zich niet vertegenwoordigd. De Randstad bedisselt, het is allemaal waar. Ja. Misschien moet je het dan op een andere manier oplossen, maar dat gevoel bestaat. Ja. Of het terecht is even een andere kwestie, maar dat bestaat er natuurlijk. Ja, dat gevoel leeft wel, maar dat is dus ook weer interessant. Dat om zich zegt dan van, de Randstad is oververtegenwoordigd in de Tweede Kamer. Maar dat is natuurlijk ook gewoon omdat Den Haag nou eenmaal in de Randstad staat en veel Kamerleden daar naartoe verhuizen. Als je kijkt waar die Kamerleden geboren zijn, is het helemaal niet per se zo dat de Randstad oververtegenwoordigd is. Weten we dat? Want je kan gewoon een geboorte, of waar ze opgegroeid zijn. Ja, dus in 2017 is daarnaar gekeken door een collega van mij, Armin Akverdian. En die kwam er toen achter dat eigenlijk met name juist Friesland en Limburg oververtegenwoordigd in de Tweede Kamer. Nou, dat is nog niet bepaald een randstad. Ja, en als je twee Zeeuwse Kamerleden hebt, ben je ook al oververtegenwoordigd, want er wonen maar 300.000 mensen. Dus ja, dat heb je al snel dan. Jij doet specifiek onderzoek naar jongeren. Ja. Over jongeren hoor je vaak, inderdaad, ze stemmen niet zozeer op, waar kom je uit Limburg of wat dan ook, maar op een type die ze uit de media interessant vinden. En ze stemmen linkser. Ja. Of in ieder geval radicaler, laat ik het zo zeggen. Ja, nou ja, gemiddeld gaan we sowieso progressiever. Dat zit dan niet in een leeftijd, maar de huidige generatie is gewoon progressief, cosmopolitisch. Niet per se economisch, maar wel op culturele thema's. En verder zie je inderdaad dat mensen op jonge leeftijd vaak op wat radicalere partijen stemmen. En met name ook op nieuwe partijen. Dus eigenlijk nieuwe partijen, of ze nou links of rechts zijn, doen het altijd goed onder. Je zag, in 2017 was dat geloof ik, zag je een beetje Jesse Klaver en Baudet. Baudet die caterde dan de rechtse studenten en Klaver de linkse. Die vleugels zag je dan wel heel duidelijk. Ja. Maar waar zou Omtzigt wat dat betreft staan? Volt zie je dat ook wel een beetje nu, denk ik. Maar waar zou Omtzigt nu staan? Ja, dat is interessant. Want aan de ene kant, meestal inderdaad, nieuwe partijen doen het goed onder jongeren. We zagen eigenlijk dat de BBB voor het eerst brak met die trend. Die had eigenlijk gelijk vrij oude kiezers. Ja. Omtzigt staat natuurlijk een beetje in diezelfde hoek ideologisch. Dus wie weet geldt daar hetzelfde voor. Maar het zou ook zomaar kunnen dat veel jongeren zich toch wel weer daartoe aangetrokken voelen. Je ziet wel dat veel mensen die het goed doen onder jongeren, zeg maar Bernie Sanders, Jeremy Corbyn, zijn ook wat oudere, authentieke rouwdouwers. Timmermans misschien wel, ja. Ja, wie weet. Dus ja, het zou mij niet verbazen, maar dat weten we natuurlijk nog niet, als ook Omtzigt wel jonge kiezers gaat trekken. Ja, oké. We gaan het zien. Durf je een gokje te wagen? Nou ja, de gok die ik wel durf te wagen is dat het allemaal nog open is. Dat is een hele veilige voorspelling. Maar wat ik net zei, dat nog maar 17% het zeker weet. En we zien ook uit onderzoek dat eigenlijk peilingen nog niet zoveel voorspellen in dit stadium. Ja, dus, je ziet thema's alles die zo veranderen. Want een paar weken geleden was een onderzoek dat zei, klimaat is niet zo belangrijk voor de grote, ik geloof nummer 5 of 6 pas. Maar voor de linkse partij natuurlijk weer wel. Precies, daar gaat het om. Maar het gaat erg over inflatie, over inkomenszekerheid. Mm. Maar bijvoorbeeld het hele BBB-thema van het voorjaar, stad, platteland, stikstof, is alweer uit het zicht. Nu is het ineens afgelopen week goed bestuur. Ja, mensen lopen nu te hoop voor goed bestuur. Maar dat is niet een standpunt. Ja. Ja, precies. Maar daar gaat dus heel veel van afhangen waar die verkiezingen nu over gaan. Ja, wat denk we je? Hebben nu zoveel partijen die allemaal hun eigen belangen hebben daarin. Ja. En afhankelijk van welke partij erin slaagt om zijn thema's op de agenda te krijgen, kan de ene partij of de andere partij heel groot gaan worden. Waarschijnlijk weten we dat pas na de eerste grote debatten. Zo in begin november gaat dat zich pas een beetje vormen. Ja. En dan we hebben ook gezien Emiel Roemer, die werd bijna premier. Toen ging het eerste debat en ging hij op zijn bek. Dat kan ook altijd gebeuren. Ja. We weten van Omtzigt, althans tot dusver, dat hij in debatten, ook bij het CDA-lijsttrekkerschap, dat hij dat niet onvergetelijk deed. Niet, in ieder geval niet onvergetelijk goed. Ja, precies. Maar dat is ook weer de vraag hoe de kiezer dat waardeert. Dus waar de kiezer naar op zoek is. En misschien juist die authenticiteit en dat hij niet zo'n gladde babbel heeft, zeg maar. Dat een beetje nukkig en weer zo. Mooi vinden. Is misschien wel goed. Ja. Want echt, is hij eigenlijk een beetje de antichrist ten opzichte van Rutte geworden? Of ja, dat is wel iets wat mij opviel. Ja, als je kijkt, Rutte had enorm veel energie, glimlach, geweldige debater. En Omtzigt is wat dat betreft rauw, authentiek. Staat soms een beetje te zweten voor de camera, tranen in zijn ogen. Is eigenlijk alles wat Rutte niet was. En wat dat betreft, als je echt als kiezer denkt van, het moet in ieder geval anders dan Rutte en verder kan het me niet schelen, dan is wel Omtzigt iemand die dat belichaamt, denk ik. Ja, maar goed, Rutte is uit de picture nu. Ik bedoel, hij is nog premier, maar hij is helemaal niet meer in die campagne straks zichtbaar, neem ik aan. Dan moet hij het met Dylan Jezielkus doen. Ja. Enfin, we gaan het zien. Ik ga je vaker uitnodigen. Dat worden nog hele spannende maanden. Voor nu dank Roderick Rekker, politicoloog te Nijmegen. Dan nu, vers wetenschappelijk talent. De jonge dokter. Daar staat hij, dokter Max Mulhuizen. De onverwachte bronnen van innovatie. Het zijn proefschrift, 7 juli gepromoveerd aan Utrechtse Economische Faculteit. Dag Max, je komt uit een ondernemersfamilie. Er was ook een beetje inspiratie voor deze studie. Ja, dat kun je wel stellen. Nou, de inspiratie voor deze studie kwam bij een hele grote ondernemer vandaan, namelijk bij Ford Motor Company. Mijn supervisor, hoogleraar Jeroen de Jong, liep eens rond op een conferentie en sprak daar de innovatiemanager van Ford. En die detecteerde eigenlijk simpelweg door rond te lopen op de production plants van Ford dat daar heel veel werknemers eigenlijk bezig waren met het creëren van creatieve oplossingen waar ze helemaal niet voor aangestuurd werden. Ja. En vaak oplossingen die ook niet verder verspreiden door het bedrijf. toen ze wel gedetecteerd werden, bleek eigenlijk dat die enorme efficiency gains eigenlijk konden halen uit die creatieve oplossingen. En daar kwam eigenlijk de eerste inspiratie voor het onderzoek vandaan. Wat gebeurt er nou eigenlijk in de laag van de bevolking die we niet vaak zien innoveren? Ze hebben toch altijd de ideeënbox in ieder bedrijf, of niet? Ja, ja, en dat hadden ze ook die nooit geleegd wordt. Ja, maar dat stond een beetje bekend als de begraafplaats van ideeën in Ford. Dus daar gebeurde niet zo heel erg veel mee. Ja. Dus dat was inderdaad ook een onderdeel van het onderzoek. Van hoe kun je nou zorgen dat werknemers meer delen? Okay. Andere delen van het onderzoek focussen zich meer op de rol van burgers als innovatoren. Dus in het huishouden. Want je hebt eigenlijk ook huishoudens als basis voor innovatie onderzocht. Leg mij dat uit. Nou, wat je eigenlijk ziet is als je de beginselen van innovaties traceert. Er is enorm veel geschreven over hoe bedrijven innoveren. We kennen allemaal de iPhone, ontwikkeld door Apple, waar we elke dag gebruik van maken. Ja. Maar als je de beginselen van heel veel innovaties nou traceert naar de eerste stappen, blijkt eigenlijk heel vaak dat deze geboren worden uit een bepaalde noodzaak die mensen thuis ervaren. Mm-hmm. Je haalde eerder ook het voorbeeld van de vaatwasser aan. Deze is bijvoorbeeld ontwikkeld door een dame, Josephine Kochveen, uit de Verenigde Staten. Waar ze eigenlijk gefrustreerd raakte dat al haar bediende telkens haar servies kapot maakte met afwassen. Waarop ze besloot, van, nou, ze had bepaalde technische competenties. Ik ga zelf een machine ontwikkelen die dat de servies kan schoonmaken. Over late 19e eeuw. En dat apparaat werkte. Niet alles kwam er gebroken uit. Nee. Dit apparaat is later zelfs gepresenteerd op een science fair. En daarna ook gecommercialiseerd. Zo, het werd ook echt het eerste bedrijf dat vaatwassers destijds... Heel veel mensen hadden nog niet eens stromend water, maar zij kwam met een afwasmachine. Zij kwam met een afwasmachine, ja. En zo zie je eigenlijk dat veel meer innovaties de beginstap hebben bij een bepaalde noodzaak die een bepaald individu ervaart. Ja. En dat is natuurlijk ook vaak in het huishouden. Niet enkel, het kan ook op de werkvloer zijn. Bijvoorbeeld het World Wide Web is ooit bedacht door Tim Berners-Lee, omdat hij data wilde delen met studenten en dat liefst wilde doen zonder te veel te printen. Ja. En dat werd uiteindelijk het World Wide Web. Er zijn heel veel voor. Je hebt het beroemde geeltje van 3i, geloof ik. Dat was een lijmpje dat niet goed werkte en nu is het geeltje geworden. Ja. Een miljardenbusiness. Wat wil je eigenlijk mee bereiken? Wil jij bereiken dat er meer ondernemers komen? Of zeg je, ik wil het gewoon het proces onderzoeken? Het belangrijkste eigenlijk implicaties van het onderzoek, en waar ik ook nog in de toekomst aan wil werken, is dat als je kijkt wat innovatiebeleid probeert te doen, het stimuleren van innovatie vaak door intellectual property rights, denk aan patenten en ook R&D-subsidies. Ik zal nooit zeggen dat die geen waarde hebben voor de samenleving, dat ze innovatie niet stimuleren. Mm-hmm. Maar ze focussen zich wel vooral op innovatie in de commerciële sector. En laboratoria en zo. En laboratoria. Maar als je de bronnen van innovatie traceert, zijn het ook heel vaak mensen zonder commercieel motief. Die bijvoorbeeld in het huishouden een bepaalde oplossing bedenken. Maar dat is een beetje toeval. En dat kun je niet creëren. Ik bedoel, dat is er wel of dat is er niet. En een van je conclusies is ook dat in rijke huishoudens dat vaker voortkomt. In absolute termen wel. Ja, dat is inderdaad een van de onderzoeken focust zich op die innovaties in het huishouden nou vaker voorkomen onder hoge inkomens, lage inkomens. En zie je dat onder hoge inkomensgroepen vaker innovaties worden bedacht in absolute termen. Echter, als je een onderscheid maakt tussen alle goederen die mensen thuis produceren, kan ook een stuk meubilair zijn dat helemaal niet innovatief is, en goederen die daadwerkelijk innovatief zijn, zie je eigenlijk dat in relatieve termen het vaak armere mensen zijn die met innovatievere oplossingen komen. Goed. Ja. Wat is de mooiste oplossing die wat jou betreft plotseling tot stand kwam? De mooiste oplossing die plotseling tot stand kwam? Nou goed, ik kan refereren naar wat oplossingen uit mijn dataset. Bijvoorbeeld een dataset die we hebben vergaard in de Verenigde Arabische Emiraten. Yeah. En daar vonden we bijvoorbeeld onder de lage inkomens iemand die van biologische lokale materialen een nieuw medicijn had ontwikkeld voor zijn kameel, bijvoorbeeld. Ik vind een van de leukste voorbeelden, degene die ik net aanhaalde, de vaatwasser, omdat die zo intuïtief is. Ja, Maar goed, ja, zo zijn ze het allemaal. Is je proefschrift te koop? Wordt het een boek? Het is niet te koop, het is wel een boek en ik heb hem ook mee. Dus, Hey, kom op joh, daar moet je een boek van maken. Het is een boek. Maar, dus, okay, de onverwachte bronnen van innovatie door Dr. Max Mulhuizen. Dan zeggen we nu, voor de rest. Dr. Kelder & Co. met Jort Kelder. Ik ga doorpraten met professor Dr. Imke de Boer, hoogleraar dieren en duurzame voedselsystemen te Wageningen natuurlijk. Al even aan het woord geweest over minder biologische boeren. Hoe komt dat nu? Ik ga nu echt met jou praten over... Er wordt heel vaak gezegd, ook in ambtelijke nota's, ministeriële stukken, we moeten naar een kringloop landbouw. Het moet eigenlijk een rondje worden in Nederland. Kan dat? Ja. Kringloopdenken is van belang om te produceren en te consumeren binnen de draagkracht van de planeet. Dus dat is even belangrijk om te noemen. Het is geen doel op zich, maar het is een manier om dat te bereiken. Ja. En kringlooplandbouw wordt gekenmerkt door 5 principes. En het eerste is een gezonde bodem. We moeten vertrekken vanuit een gezonde bodem. Dus zonder pesticiden produceren. Slecht voor het bodemleven. Tweede is, we moeten producten produceren die gezond zijn voor ons. Mm-hmm. En 80% wat in de supermarkt ligt, past niet in de schijf van 5. Serieus? Serieus. En geen voedselafval natuurlijk produceren. Derde is, als je vruchtbaar akkerland hebt, dan moet je dat gebruiken voor de productie van voedsel voor mensen. En nu wordt 40% van het vruchtbare akkerland in Nederland, maar ook in de wereld, gebruikt voor de productie van diervoer. Ja. Inderdaad. Dat is niet efficiënt. Dat past niet binnen een voedselsysteem die past binnen de draagkracht. Ook niet efficiënt, omdat je heel veel voedsel nodig hebt om in een varken te stoppen waar uiteindelijk een kilo vlees uitkomt. Precies. Een beetje inefficiënt proces eigenlijk. Precies. Ja. Je stopt eigenlijk humaan verteerbare biomassa, geef je aan dieren en die zijn altijd inefficiënt vanwege hun onderhoud. Dus dat moet je eigenlijk zelf opeten. Maar tijdens de productie van plantaardig voedsel komen er allerlei reststromen vrij. Mm-hmm. Die kan je aan dieren geven. Ja. En er zijn ook bedrijven in Nederland die dat doen, zoals Kipster, Zonvarken, een aantal bedrijven. Ja. En daarnaast zou je in beperkte mate grasland kunnen gebruiken voor koeien. En ons onderzoek heeft laten zien dat als je dat doet, dus als je het op die manier dierlijk voedsel produceert, dat je binnen de grenzen van de planeet voedsel kunt produceren. Ja, veel mensen zullen zeggen, ja, dan hebben we weer zo'n dominee. Ik mag niks, geen vlees, het moet heel veel. Ja. Zin in. Nee. Mensen willen dat niet. Nee, dat mag. Dat mogen mensen denken. Maar dan gaan er allerlei andere dingen gebeuren natuurlijk. Feedback komt vanzelf op ons af. Maar kan het leuk worden? Want je hebt nu je moestuin leeggehaald voor mij. Dat ligt precies hier op tafel. En ik denk dat je daar ook naartoe moet. Er zijn tegenwoordig heel veel chefs of de nieuwe winkel of allerlei restaurants die laten zien dat je grotendeels, en ik zeg ook niet dat het helemaal niet meer hoeft, maar wel veel minder dan nu, maar dat je op een grotendeels plantaardig dieet, dat dat gezonder is voor jezelf. Ja, maar mensen willen het echt niet, hoor. Ja, ik ben van het plantaardige, maar echt, mensen willen gewoon vlees eten. Nou, gewoon bloed zien. Ja. Ja, ik kan niet helpen. Het schijnt zo met je poten van mijn gehaktbal afblijven. Telegraaf kopte meteen een chocoladeletter. Ja, nou, ik luisterde laatst naar een iemand van Vion, de grote slachterij in Nederland, die ook een alternatieve keten hebben. En die had een hele grote groep boeren, die kwamen daar eten. En die hadden ze volledig plantaardig laten eten zonder dat te zeggen. En de mensen vonden het allemaal heerlijk. Geweldig. Dus ik denk niet dat mensen het niet willen. Ik denk dat we onze voedselomgeving moeten aanpassen. Ja. Maar je moet vooral, ik zeg het net, leuk. En je moet het dus eigenlijk zorgen dat het een logische keuze is. Dus als je hier komt en je krijgt een broodje, dat het de logische keuze is dat dat een plantaardig broodje is of een vegetarisch broodje. En dan nemen mensen gewoon als dat lekker is. Ja. En dus het gaat heel veel om die keuze en het ingewikkelde daar. En daarom is het ook heel erg van belang dat als we naar een duurzaam voedselsysteem willen, dat we niet alleen praten over een landbouwakkoord. Ja. Dat is ook weer een beetje gekoppeld aan wat ik net zei over dat biologisch. Maar dat we gaan naar een voedselakkoord. Want het gaat niet. Consumptie. Ja. Het gaat niet alleen over productie. Ja. Het gaat ook over consumptie. Maar dat hele akkoord ging het hele stuk daartussenin. Nee, het gaat voornamelijk in Nederland toch altijd over de boeren. Ja, als LTO het niet wil, dan gebeurt er niks. Nee. En nee, ik woon nu in het platteland waar ik dan net mijn moestuin heb gestart. Je woont in het oosten, ja? In het oosten, ja. Ik kom uit Zuid-Limburg, dus ik ken een beetje het platteland. Maar ik praat heel veel met die boeren om me heen. Vind ik super interessant. En ik zat laatst met een stel jonge boeren te praten. En die zeiden allemaal letterlijk tegen mij, als ik met de helft van het aantal koeien een bestaansmodel zou ontwikkelen, zou ik het morgen doen. Ja. Dus dat is waar we voor moeten gaan staan. Hoe gaan wij ervoor zorgen dat de boeren die het landschap beheren, dat ze zodanig doen dat het goed is voor bodem, natuur en de dieren. Laten we dat ook vooropstellen. En natuurlijk moeten die boeren een bestaansmodel hebben. Nou, dat kan op allerlei. Ja, bedrijven laten gewoon zien dat dat kan door of de keten korter te maken, hè, en de winst zeg maar bij de boer te houden en de consument nog een redelijke prijs te laten betalen. Of boeren zoals bijvoorbeeld Kipster, die hebben leghennen alleen maar op reststromen. Die hebben een contract met een supermarkt afgesloten. De Lidl, van de komende 5 jaar nemen jullie mijn eieren af. Zodat die economische zekerheid heeft. Precies. Ja. Dus we moeten toe naar manieren zodat boeren over die drempel heen kunnen van, we weten niet hoe we dat moeten doen. En dat vergt in mijn perspectief een visie. Ja. Een visie waar we naartoe werken. Staat dat niet in al die dikke plannen van die Schouten? Het is toch een boekenkast er volgeschreven, joh? Ja, minister Schouten heeft daar een heel mooie start mee gemaakt, maar dat was toch ook nog wel heel erg gebaseerd op de boeren en nog niet op het hele voedselsysteem. Ja. Dus ik denk dat ze dat met dat moeten gaan maken. In zo'n visie gaat het dus ook om de logica van de principes, zeg maar. Ik denk niet dat je namelijk moet gaan zeggen, het sluit aan bij de net gepromoveerde, ja. Van je moet het allemaal op die manier gaan doen, want dat gaat natuurlijk niet werken. Sociale innovatieboeren zijn ondernemers en die willen hun eigen vrijheid hebben. Maar de kaders moeten wel duidelijk zijn. Ik heb alle artikelen voor me liggen, vooral uit de landbouwpers. Nederland heeft te weinig landbouwgrond om een eigen bevolking te voeden. Ja. Huidige visies, kringlooplandbouw, beknotte handel onnodig. Want we hebben een enorme exportsector, nou, daar kan je dan mee stoppen. En Caroline van der Plas weet het altijd iets plastischer te zeggen. Ik geloof dat ik er ergens een keer hoorde zeggen, we hebben gewoon stront nodig. Want je hebt natuurlijk toch die meststoffen nodig om dan weer te laten groeien op arme bodems. Dat is echt een hele grote denkfout. Ja? Ja. Ik zal het heel simpel proberen uit te leggen. Als je graan bijvoorbeeld, ik doe het even voor een varken, omdat het wat makkelijker is. Als je graan of mais produceert voor een varken en een varken eet dat op. Een heel groot deel van de nutriënten die uit de bodem komen, die scheidt het varken weer uit in de mest. Die mest moet eigenlijk terug naar het land waar het voer vandaan komt. Ja. Als wij die mest nou gaan gebruiken voor het telen van, nou ja, wat ik hier heb liggen. Mm-hmm. Dus de plantaardige productie voor ons. Dan hebben we op de hectare land van het varken kunstmest nodig. Ja. Of, en dat is dan wat je eigenlijk zou moeten doen, dus om echt de kringloop te sluiten, moeten we onze eigen excreta natuurlijk terugbrengen. Want kunstmest komt uit het buitenland. Ja, dus het eindig. Dus het feit dat we mest kunnen gebruiken voor het produceren van ons eigen voedsel kan alleen maar in Nederland, omdat we voer importeren en kunstmest importeren. Eigenlijk zeg jij, de mens, wij moeten onze eigen stront gaan opvangen. Eigenlijk zou je dat moeten terugbrengen. Je gaat dat officieel over. Nee, maar anders, want wat we nu doen is, we hebben eindige fosforbronnen. Ja? Wij gebruiken die. Terwijl onze bodem al vol met fosfor zit. Ja, ja. Terwijl je eigenlijk, als je over rechtvaardigheid nadenkt, die eindige bronnen naar Afrika zou moeten brengen. En moeten zorgen dat ze daar de bodem op voldoende kwaliteit krijgen. Maar eerst even Nederland. Ja? Zullen we even dit land redden? Ja. Even de rest. Jij zegt dus, dit kan wel. Je kunt de cirkel sluiten. We kunnen onszelf. Maar het dieet wordt wel anders. Ja. Wat kunnen we niet meer eten? De kiwi, klaar. Nou, avocado, weg. Nee, ik denk niet dat je moet gaan zeggen dat je alles uit Nederland hoeft te halen. Nee, dat hoeft niet. We kunnen Nederland trouwens wel voeden vanuit eigen bodem. In januari promoveert er een PhD-student bij mij die laat zien dat dat kan. Maar dat betekent wel dat we gezond moeten eten. Dus iets minder dierlijk voedsel moeten eten. Maar ik denk dat je ook nog wel een ecologische logica moet vasthouden en zeggen, citrusfruit kunnen ze beter ergens anders produceren dan hier. Ja. Maar wat we nu, kassen. Ja. Ja, maar wat we nu doen, 50% van het vlees wat we eten komt uit het buitenland en wij exporteren 2/3 van het vlees naar het buitenland. Kijk, dan ben je een beetje de weg kwijt. Ja. Dus we moeten eigenlijk gaan eten wat we kunnen produceren. Wat niet betekent in mijn perspectief dat we helemaal geen handel meer hoeven hebben. Ja, want dat even één ding, worden we niet heel veel armer? Ik bedoel, als je de hele groene export schrapt, ja, dat scheelt toch wel een paar miljard. Of is dit een soort verelendingsmodel? Ja, met een berenvel, dat is heel erg hoe je daarnaar kijkt. Want als je kijkt wat de echte kosten zijn van onze landbouwproducten in termen van 6 miljard gezondheidskosten en milieukosten, dan kun je afvragen. Ik kwam een sommetje min 9 miljard per sal. En die getallen zijn altijd best wel moeilijk, dus die wil ik niet te keihard noemen. Ja. Maar ik denk dat je daar anders naar kunt kijken. Bovendien denk ik niet dat alle boeren hoeven te verdwijnen. Nee. Want er komen gewoon plantaardige opties, andere opties. Boeren die iets gaan doen in relatie tot natuur. Natuurbeheer rondom de natuurgebieden. Ja. Waar we ze vervolgens dan natuurlijk voor moeten betalen. Dus het wordt gewoon anders. Ja. Welke partij staat het dichtst bij jou? Of wil je dat niet zeggen? Je zit hier niet om politieke. Daar hou ik niet van in dit programma. Maar nee. Nou, laat ik het zo zeggen. Welke partij doet het verstandigst? Want extremisme, dat gaat nooit werken. Dat wint nooit verkiezingen. Nee, ik denk dat de ecologische logica is niet iets van links of rechts, zou ik willen zeggen. Het is De natuur is ons bestaansrecht. Wij zijn onderdeel daarvan. Dus ja. Ik zou dat toch los daarvan willen zien. En je ziet dat in toenemende mate ook gebeuren. Mm-hmm. En je ziet in toenemende mate ook wel dat mensen in allerlei partijen zich zorgen maken over, over het voortbestaan van deze ons op deze planeet. Maar als er een conservatieve beweging komt die zegt we gaan helemaal niks veranderen, dan moet jij nog even 4 jaar je adem inhouden. Nou ja, wat ik uiteindelijk zie en waar ik ook heel erg in geloof is dat er uiteindelijk bewegingen van onderaf komen die dingen toch anders gaan doen. En je ziet eigenlijk al die biologische boeren die gestopt zijn. Groene boerenperspectief. Nee, ik denk dat je daar niet zo negatief naar moet kijken. Je ziet eigenlijk dat juist die groep boeren, en dat hoeven niet alleen maar bioboeren te zijn, maar boeren die het anders doen. Natuurinclusieve boeren. Ja. Kipster is helemaal geen bioboer, maar wel een heel duurzaam houderijbedrijf. Dus al die caring farmers, toekomstboeren, de nieuwe boerenfamilie, al die groepen die het anders doen, die zie je zich eigenlijk verenigen. En ik geloof in verandering van onderop. En als dat op een gegeven moment groot genoeg is, dan slaat dat een keer om. Daar hebben we nog even tijd bij nodig. Jonge boeren willen wel, als ze maar wat dan heet perspectief alleen zat en stom. En ik ben wel geschrokken, moet ik eerlijk zeggen, toen ik bij een jonge boer aan de keukentafel zat, dat hij zei van de grote voorlichters van nu, van de grote agro-industrie, zeggen nog steeds tegen mij van ik moet schaal vergroten. Ja, ja, ja. En dan daar schrik je natuurlijk wel van. En daarom is onafhankelijke voorlichting, stond trouwens ook in het landbouwakkoord, wel van belang. In het landbouwakkoord stonden best wel wat interessante dingen die transitie wel kunnen verder helpen. Die gaan we even in de Jordcast nog bespreken. Ja. Even één heel korte antwoord. Het wordt wel duurder, het voedsel. Dat is al wel gelukt het laatste jaar, maar toch? Het wordt wel duurder, hè? Het wordt duurder, maar dan zeg ik altijd, dat is niet het probleem van het voedselsysteem, maar het probleem van sociaal-economische ongelijkheid. Ja, oké, maar het is wel een probleem voor de portemonnee. Moet wel even opgelost worden dan. Je betaalt gewoon de echte prijs. Oké, dank je zeer. Voor nu professor Dr. Imke de Boer, hoogleraar dieren en duurzame voedselsystemen aan Wageningen Universiteit. Jongens, dan nog even dit. Het zal u niet ontgaan zijn. De duinen van Zandvoort die kleuren dit weekend oranje om de bekende monegask Max Verstappen dus toe te juichen. Interviews met de stijf van de sponsorbelangen staande coureurs. Die zijn altijd zo ongelooflijk saai. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik ga altijd even terug naar de jaren 70. Mijn grote raceheld James de Shunt Hunt, favoriete coureur, hij gaf een interviewtje waarin hij het geheim achter zijn snelheid uitlegde. Well now, James, they've changed the regulations concerning the airboxes and the wings, and yet you're still extremely fast. How do you do it? Big balls. Forget it. Can't they print that? No. He's buggering about. We can't. But it's true. I told the UPI man that, and he thought I was taking the piss. Ja. Nou, laat ze het maar niet horen met de voetbalbond. Jongens, grote ballen dus. Lef. 20 racers op het circuit kunnen we dat niet ontzeggen, hoor. Ga maar eens in zo'n autootje zitten. Enfin, algemeen ontruimt nu de eten voor hinde, vrijzinnig protestante luministen voor de tegenlichters van Argos. Rest mij u te attenderen natuurlijk op de ongrijpelijk goed beluisterde Jordcast. Ik snap er ook niks van. Iedere dinsdag, donderdag en vrijdag vers in uw mobiele pretmuziek. Ik heb nog 10 seconden. Zullen we gewoon een gesprek beginnen of zeg je van, we stoppen ermee, Imke? 10 seconden kunnen we niet veel meer doen. Nee, nou ja, je weet het niet. Jongens, blijven denken, blijven luisteren. Dank voor het luisteren. AfroTros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Verstappen op weg naar de Tarzanbocht. De enige plek waar je kunt inhalen. Dit weekend wordt hij gereden. De Formule 1 Grand Prix op het circuit van Zandvoort. En nu komt hij door die arena, die oranje zee. Je kunt het publiek al horen. Met Max Verstappen als grote favoriet voor weer een overwinning. Die eerste klap die je kunt uitdelen in de Tarzanbocht. Wij zijn er het hele weekend bij. Met de kwalificatie zometeen vanaf 3 uur. En de race morgenmiddag in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Max Verstappen in de Formule 1 race op Zandvoort. Wie luistert, weet meer. Ster. Wilt u naar Canada volgende zomer? Mooie natuur, inheems cultuur en veel wildlife. Geniet van bijzondere accommodaties en een uitgekiende reisroute. Wij raden u aan om vroeg te boeken, want de allerleukste accommodaties en activiteiten zijn snel vol. Voor een persoonlijk reisadvies, kijk op Little America. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl.